पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी आनंद की बात है जो हम भगवत चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक भगवत चर्चा होती है, भगवत चिंतन होता है, एक भगवत प्रणाम होता है, एक भगवत सत्संग होता है। भगवान से संबंध रखने वाली बात सब कल्याण करने वाली होती है। अपने आप ही करते हैं ये भगवत चर्चा है, और चिंतन करते हैं वो भगवत चिंतन है, और भगवत की सत्संग होती है वो सत्संग है। सत्संग में खास चीज होती है भगवान के साथ में प्रेम। सत्संग होता है भगवान का संग, साक्षात भगवान के साथ में हमारा मिलन होता है, नमस्कार होता है, वो सत्संग कहलाता है। और नहीं तो भगवान की चर्चा होती वो सत्चर्चा कहता भी है, और अच्छा भाव होता है वो सद्भाव होता है। मतलब सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका उद्धार हो, ये सद्भाव होता है, ये सत्चर्चा होती है, वो सच्चिंतन होता है। भगवान का चिंतन है, दूसरों का भला का चिंतन है, शुभ चिंतन है, वो सच्चिंतन कहलाता है। जब भगवान का प्रेम है वो सत्संग कहलाता है। भगवान ज्ञान में इतने प्रश्न नहीं होते हैं जितने भगवान प्रेम में प्रश्न होते हैं। तो प्रेम है असली, वो चीज प्रापणी है, वस्तु है, अपने जीवन में उसको प्राप्त करना है। सबसे बढ़िया चीज है कि भगवान के चरणों में मन लग जाए, हमारा चित लग जाए, भगवान का चिंतन हो, भगवान की चर्चा हो, भगवान की बातें सुने, भगवान का ही चिंतन हो। ये सब होता है सत्संग से, सत भगवान का संग होता है। दुष्संग का त्याग करना भी सत्संग है, सत का संग भी सत्संग है, असत का त्याग है वो भी सत्संग है। क्यों? असत का त्याग होने पर सत्संग होगा, सत के साथ प्रेम होने पर सत्संग होगा। इस बात से कर्मयोग की बात दो बार कही गीता में, पंक्ति दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है, और एक है समत्वम योग उचते समता नाम योग है। तो संसार से वियोग होने पर भी भगवान का संग होता है, और भगवान का संग होने पर संसार से वियोग होता है। तो भगवान के साथ प्रेम होने से संसार से प्रेम नहीं रहता स्वाभाविक, और संसार में जब तक प्रेम रहता है तो भगवान प्रेम नहीं होता। एक और विलक्षण बात है, संसार का ज्ञान होते संसार से दूर होने पर, और भगवान का ज्ञान होता है भगवान में एकता होने पर। क्योंकि भगवान के एक आप हैं, सच्ची बात है, तो भगवान के साथ एक हो जाएंगे, संसार बिल्कुल आपसे छूट जाएगा, तब सत्संग होगा। और संसार सर्वथा छूट जाएगा तो आपकी स्थिति कहाँ होगी? भगवान में होगी। और कहा होगी? को भी योग कहा है भगवान, दो चीजें योग की परिभाषा है। योगा कर्म सुकौशलम ये है योग की महिमा है, योग की परिभाषा नहीं है, योग का अर्थ नहीं है, योग का महिमा है। मानो कर्म में योगा है कौशलम, कर्म में जो योग है भगवान का संबंध है, संसार का वियोग है, वही योग है। कर्म में वो तत्व नहीं मिली, कर्म में सब में तत्व हो जाता है भगवान का। जैसे कोई मिठाई बजाई जाए तो मिठाई में घी का दूध का संयोग से बढ़िया मिठाई होती है। आजकल ऐसी मिठाई भी चले से घी का संयोग नहीं, दूध का संयोग नहीं, वो मिठाई है, वो कोई काम भी नहीं है। भगवान के संबंध बिना शास्त्रों की बातें भी की जाए केवल तो बढ़िया नहीं है। सार चीज भगवान है, क्यों पहले भगवान प्रकट होते हैं और भगवान से संसार प्रकट होता है, और भगवान में ही रहता है और भगवान में लीन होता है। जैसे पृथ्वी की चीजें सब पृथ्वी से पैदा होती है और पृथ्वी में ही रहती है और अंदर पृथ्वी में ही लीन हो जाती है, तो पृथ्वी मय है। ऐसे सब संसार मात्र परमात्मा से प्रकट होता है और परमात्मा में स्थिर रहता है, अरे परमात्मा में ही हो जाता है, परमात्मा के साथ कुछ नहीं रहता। इस वास्तव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है, तो परमात्मा की दृष्टि से जो की जाए वो परमात्मा का संग है। परमात्मा का स्वरूप जो संसार का संसार की सेवा की जाए वो भी सत्संग हो जाएगा। और तो क्या कहे सज्जनों, अपना शरीर है, इस शरीर को भी परमात्मा का समझ करके अन्न जल वस्त्र आराम दिया जाएगा तो ये भी सत्संग हो जाएगा, ये सेवा हो जाएगी। और अपना भोग भोगे सुख भोगे आराम लोगे तो ये पतन हो जाएगा, ये सेवा नहीं होगी। सेवा हो जिसमें शरीर को शरीर की पुष्टि हो, संयम हो, इंद्रियों के आसक्त न हो। इंद्रियों में लगने से भगवान भोगता वय में भोगता, वे भोग भोगे नहीं जाते स्वयं भोगे जाते हैं, स्वयं नष्ट हो जाए खोखले हो जाएंगे, भोग भोगने से खोखले पड़ जाएंगे। जैसे आग की लकड़ी होती है बीच थोथी, इस तरह से थोथ हो जाएगा, शरीर नहीं है, ताकत नहीं रहेगी। आजकल इसके लिए उद्योग हो रहा है, आज के लिए इसका उद्योग हो रहा है, शहीद होता हो जाए, शरीर खराब हो जाए, शरीर का नाश हो जाए, इसका उद्योग किया जाता है, प्रचार किया जाता है, लोगों में सब जगह प्रचार करते हैं कि शरीर नष्ट हो जाए, गायों को तो मार देना और मनुष्य जन्म नहीं देना या भोग भोगना, शाप नष्ट हो जाएगी। असली नाश करने की चीज है, शक्ति नष्ट हो जाएगी, शक्ति क्षीण हो जाएगी, जल्दी मर जाएंगे। ये काम होगा इसका ये मिलेगा, क्यों भोग भोगने खुली छोड़ा हो जाए तब तो संकोच भी होता है, परंतु तो भोग भोगने के लिए ही तैयारी करना है। ये आजकल की सभ्यता है, भोग भोगना बस, छोड़ा छोड़ी भी हो नहीं, कोड़ा भोग भोगना कुत्ता। ये दुराचार असली पैदा होता है, अनाचार पैदा होता है, अत्याचार पैदा होता है, खराब चीज पैदा होती है, इसे नुकसान होता है। स्वास्थ्य भाइयों से बहनों से कह रहा है, आप नुकसान मत करो, आप अपना नाश मत करो, अपना स्वयं से विनाश करते हो। मेरे मन में बहुत बार आई कि हिंदुओं का नाश न हो, परंतु मैं देखा सर देखा विचार करिए तो हिंदू आप स्वयं अपना नाश कर रहे हैं, चोटी छोड़ रहे हैं, धोती छोड़ रहे हैं, संस्कृति छोड़ गए, वर्ण मर्यादा छोड़ गए, आश्रम मर्यादा छोड़ गए, सब कुछ छोड़ करके और मुसलमान ईसाई बन गए। घर में बैठे ही अपने घर में ईसाई और मुसलमान बन जाए, घर में ही उनको मेहनत करनी न पड़े, मुसलमानों को ईसाइयों को मेहनत करनी न पड़े, नाश करना नहीं पड़े, स्वयं नाश करे अपना ही। फिर विषय विचार है, तू क्या विचार करता है, इनको कहता है ये बच जाओगे, ये स्वयं ही नष्ट हो रहे हैं, अब इनको कहां तक बचाओगे, हम विचार करें भाई थोड़ा फंस जाए अच्छा है, चोटी भी धोती रहे, चोटी भी रहे, मर्यादा रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शुद्ध चार वर्ण रहे, चारों वर्णों का चारों आश्रम रहे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। नई बात आई महाराज जी, हम तो जानते नहीं क्या बात है, लिखा है कि आजकल कई औरतें इंजेक्शन से बच्चा पैदा होने का कर्म करती है, उसे पाप होता है अथवा नहीं? पाप होता है महारंगा, ये तरह तरह की आजकल तो आविष्कार हमारे दवाइयों में लगाते ही है, बच्चा पेट में और इंजेक्शन लगाएगा तो वो बच्चा मिल जाएगा नहीं तो, और बच्चा पैदा होने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, अब वो शरीर में पीड़ा हो रही है और बच्चा यदि पैदा होने वाला और इंजेक्शन शरीर में लगाए तो ठीक नहीं होता, शरीर खराब होगा, बच्चे खराब होंगे। जितना कृत्रिम उपाय करोगे उतनी वस्तु नष्ट होगी, आपका सर्वथा विनाश होगा। ये विनाश करने का तरीका है तरह तरह रहेगा। अब कृत्रिम बनावटी बनावटी पैदा कर दी, सब में बनावटी बनाया गया, साधुओं में बनावटी बना, कृतों में बनावटी बना, ब्राह्मणों में बनावटी बना, क्षत्रियों में बनावटी बना, वैश्य भाद्र में बनावटी बना। इंजेक्शन जो लगे अबॉर्शन हुआ नहीं, बारे में लोग वो इंजेक्शन नहीं लगे तो अबॉर्शन हो जाए, मतलब गर्भपात हो जाए, गर्भपात रक्षा के लिए किस लगा? रक्षा के लिए, रक्षा के लिए जरूर नहीं लगाओ तो गर्भपात लगाओ। अच्छी बात है, घर में रक्षा हो जाए तो अच्छी बात है, पर गर्भाधान करने के लिए शान नहीं होकर गायों को गर्भाधान करना, ऐसे ही मंत्र नहीं होकर गर्भाधान करना, ये बड़ी पापरिक बात है, अन्याय बात है। इंजेक्शन से लगाते हैं वो परख नली वो अलग होती है, इंजेक्शन से नहीं ये समझा नहीं, इंजेक्शन से बच्चे पैदा नहीं होते, वो परख नली अलग है, इंजेक्शन से रक्षा के लिए होते हैं। इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में पैदा करते हैं अलग है, वो बात अलग है, पर है ऐसी चीज। गर्भाधान किया जाता है कृत्रिम, गाय को भी आंख बांध करके गाय खड़ी करके उसके कृत्रिम फसल उसके पैदा बच्चा पैदा गया है, वैसा मनुष्य में भी पैदा करने की एक चली है, बस चीज खराब है। गर्भ की रक्षा करे बहुत बढ़िया बात, गर्भ है बहनों माताओं के रहे और वे रक्षा करी जाए, ये बहुत बढ़िया चीज है, पर रक्षा आज करने की इच्छा ही नहीं है, आज तो नाश करने की इच्छा है, पाठ करने की इच्छा है, गर्भ रक्षा करने की इच्छा कहाँ है? गर्भ पाठ किया जाए जगह जगह गर्भ गिरा जाए, गर्भ गिराने के समान कोई पाप नहीं है दूसरा, इसकी जोड़ी का पाप शास्त्र में आप सुना बताओ, आपको कुछ ज्ञान हो तो बताओ। सबसे महापातक फिर मिथ्या बताई अपने शास्त्रों में, गर्भपात गिरता हमने न्यूनम गर्भपात में यत्वापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात में प्रायश्चित तस्यास्तागो विधीयते, पराशर स्मृति में लिखा है। गर्भपात के समान कोई हत्या हिंसा नहीं है, हत्या नहीं है ऐसी कोई भी। देखो आपको बात बताओ, ध्यान दें सुनना, हम कहते हैं तुम संयम रखो तो लोग जवाब दे संयम रख सकते नहीं, आप जिस सुख को त्याग सकते नहीं और त्याग करने में असमर्थ पाते हो, ऐसा सुख आप लेते हो तब बात गर्भ में आता है। महान सुख है जिसका आप त्याग नहीं कर सकते, वो सुख लेते हो तब बच्चा गर्भ में आता है, और उस गर्भ को गिरा जाना आप समझो कितना पाप होगा, आपको कितना आनंद दिया सुख दिया, और आपको सुख दे करके गर्भ में आया हो, कुछ बताओ दुख दे रहता है क्या बच्चा? अब बच्चों खुले बताओ, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, भाई और बहन, स्त्री और पुरुष रह नहीं सकते, वो सुख आपको दे करके गर्भ में बालक आया, उस बालक को गिरा देना, मुंह के बेचारा सुनता नहीं, बोल सकता नहीं, कह सकता नहीं, बस सकता नहीं, अपना पीड़ा के रोकर के कहता से कैसे कर रहे हैं, ऐसी अवस्था उसको मार देना, नष्ट कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना उसका, क्या ये ठीक है? थोड़ा सा सोचो, अब बोलो भाई, बताओ, मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं होगा, मैं खुश होऊंगा। आपको महान सुख दे करके गर्भ में आया, फिर उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, सुख देने वाले को दुख देना, ये पुण्य है क्या? आपको सुख देने वाला, आराम देने वाला जो बच्चा गर्भ में आया है, आपको सुख देकर जिसके बिना आप रह नहीं सकते, नींद नहीं आती आप लोग, ऐसा सुख देकर गर्भ में आया, उनको गिरा देना कितना पाप है। जैसे संतों का आया कि उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। दूसरा मतलब क्या है, जो कर हित अनहिताहुसो, बैर अकार सब कहुसो, जो कर हित अनहिताहुसो, दूसरों की बड़ी भाई महिमा है। जय सुदास अमरता गर्व सदाई मीच, सुधा की अमृत की महिमा है जिला देने की, तो जहर की महिमा है मर देने की। जो सुख दे उसी को दुख देना, जो आपको सुख दिया उसी को नाश कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कहां तक ठीक है? बताओ, सब खुले खुले आपको बोल रहे, बोल रहे खुल नहीं, बोलो बोलो मेरी बात को काटो, मैं नर्द नहीं होऊंगा। आप जरा विचार करो, अंदर तक सोचो, आप कृपा करो, सोचो, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, संयम आप कर नहीं सकते, ऐसे सुख को देने वाले को टुकड़ा टुकड़ा कर नष्ट हो जाएगा, इससे बढ़कर कोई घात होती है? सुख देने वाले को दुख देना, संतों का स्वभाव यह बताया कि दुख देने वाले को सुख देना, मंद कर जो करे भलाई, और वो बैर अकारण सबका हुआ, सबसे साथ बैर, पर जो कर हित अनहिता हुआ उसका तो अनित करना ही, जान करके ही किसका जो हित करे उसका अनित करना, जो सुख देने वाला उसे टूटा टूटा करना, इससे बढ़कर पाप कौन है? मतलब आप बताओ, अब वो खुली है, बोलो, आपके लिए मना नहीं करता मैं, कितना भयंकर पाप है ये, कितना दोष है, अब वो होश नहीं है, कुछ सोचना चाहिए भाइयों को बहनों को भी, जिसने इतना सुख दिया उसको दुख देना, दुख नहीं देना है, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, टुकड़ा टुकड़ा कर नष्ट कर देना उसका। फिर उन नस्लों ने कहे, उन नस्लों के काटने से कई स्त्रियां मर गई, स्त्रियों का भीतरी अंग के कोमल वो कट जाता है, उस स्त्रियां मर गई, साफ मर जाए, मर जाए कैसे अपने पाप तो हसा गोपाल करना। भगवान ने कहा स्वधर्म से अपना धर्म पालन करते हो मर जाते कल्याण है, आप करो पाप करते मर भले जाओ अपने पाप तो करना। बोलो, मर जाए तो परवाह नहीं, पर पाप से उठ जाए तो ठीक नहीं। ये मनुष्य धर्म इसलिए मिला है, ऐसा घोर पाप करने के लिए। आज मेरे को दृष्टि दे, मैं दृष्टि नहीं हुई, अपने यहाँ मंदिर में नमस्कार करते हैं, वहाँ लिखा हुआ है गर्भ का त्याग करने वाले रसोई न दे संतों को, कोई गर्भपात न, गर्भपात करने वाला चढ़ावा न करे, रूपे भूखे भूखे होते भूखे, वे कहते हैं गर्भपात की ओर पैसा नहीं चढ़ावे, कौन है मना करने वाला बताओ? कितनी जगह है आप देखे ऐसी है, गर्भपात करना पैसा नहीं चढ़ावे, गर्भपात करना रसोई न दे, यानी कोई न करे गर्भपात, कोई चीज न कहे, मैं भिक्षा पाता हूँ तो मेरे लोग भिक्षा देते हैं। पहले मांगता था, आजकल करने की ताकत भी नहीं रही वैसे, तो आ जाती है भिक्षा कई घरों में। तो मैं कहता हूँ जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर की भिक्षा मत दो। तो मैंने पूछा तो यहाँ भंडार में जो होता है उसका गर्भपात किया हुआ देव, तो आपने कहलाया कि हमारे यहाँ पहले से निषेध है। अब कोई कपट करता है तो महान पाप का भागी होगा, गर्भपात किए हुआ चढ़ावा करा तो महान पाप होगा। ये किसकी ताकत है? गर्भपात किए हुआ पाप और पैसा नहीं सब है, गर्भपात किए रसोई देता है। आज देखा मैं साधुओं से कर रहा हूं मैं, आप जगह जगन में गेहूं भेड़ो तो गर्भपात वाली रोटी मत खाओ, नहीं तो पूरी भ्रष्ट हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। शास्त्र में लिखा है कि गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले वो भोजन नहीं करनी चाहिए। भोजन अच्छे घर का है पर गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले वो भोजन नहीं करनी चाहिए, भोजन अशुद्ध हो गया। उसे घर का पानी नहीं पीना चाहिए, वो अशुद्ध हो गया। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप साधुओं से ब्राह्मणों से मेरा कहना है कि आप ऐसे घरों का अन्न खाओगे पानी पियोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पाप के खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। आपको भी ये चाहिए कि नहीं उसका पैसा लेंगे नहीं, उसका सदावर लेंगे नहीं, उसकी घड़ी भिक्षा लेंगे नहीं, उसका कपड़ा लेंगे नहीं, उसे टिक लेंगे नहीं, उसकी पुस्तक लेंगे नहीं, उसकी कोई चीज सहायता लेंगे नहीं, क्योंकि आप नरकों में जाने वाले हो। मनुष्य प्राप्त मनुष्य शरीर प्राप्त किया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसे मनुष्य जन्म को युद्ध कर देना मुफ्त में बड़ा भारी अन्याय है। साधुओं को ब्राह्मणों को सब कह रहा है उसके घर का अन्न मत खाओ, जो जो नसबंदी करी है ऐसे ना गर्भ गर्भ रोग दिया है वे भी कमल कमल पापी के नहीं है। आपके बिना हम कहां से आते बताओ? जो अच्छे अच्छे महात्मा हुए शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी कितने कितने अच्छे महात्मा पुरुष हुए हैं, स्त्री बिना जन्म ले लिया बताओ? उस जन्म जो भी रोग दे रहा कौन आने वाला है पता है आपको? कैसा प्राणी आने वाला है उसको रोक देना है, कितना पाप है, बड़ा भारी पाप है। अरे कहते अन्न नहीं मिलेगा वस्त्र नहीं मिलेगा, अपना लाए भी साथ में वो पुस्तक और ब्रेड दे दो अन्न। वो पुस्तक नहीं लाए राजेंद्र जी के पास पुस्तक पड़ी है, और पुस्तक मंगा लो भाई, पुस्तक मंगा लो। चालीस टन महाराज हम गए थे, 40 लाख 40 लाख टन एक बंदरगाह पर भेजे हैं। 40 लाख टन एक टन होता है 27 मण का, 27 मण का एक टन होता है। वे लिखी हुई चीजें हैं छपी हुई आपको बता सकते हैं, जो पुस्तक नहीं लाए नमूना लाए क्या क्या चीज भेज रहे कुछ नमूना मेरे पास, कितनी चीजें यहाँ जा रही है। ऐसे लोगों कह रहे हैं तुम खाओगे क्या, कहने बचाएगा। हम कहते तुम ऐसे बातें मर जाए खेती करेगा कौन? आप बताओ इतने में से खेती कौन करेगा? यार खेती नहीं करेगा तो खाओ कहाँ से? बाजरी का इलाका है लेकिन वो बाजरी का जो नमूना जो विदेश में जा रहा है इतनी बढ़िया बाजरी है वो हम लोगों को खाने को नहीं मिलती है। बाजरी का इलाका है, बाजरी खाने को नहीं मिलती, आम खाने को नहीं मिलते, आमा पर लगाई हुई छाप सेपा दुआ ऐसा आम मेरे को मिला है, बढ़िया आम बढ़िया फल बढ़िया साग बढ़िया सब चीजें बड़ी बढ़िया चीजें विदेश में से और कह रहे हैं ये और प्रचार कर रहे हैं, बल समाज को पढ़ाई भी दे रहे हैं कि पढ़ाई बड़ी खराब हो जाएगा ये हो जाएगा। जब जनता कम थी उस समय में बाहर से अन्न आया था, आपने खाया होगा, हमारे सामने रोटी आई है। बाहर का अन्न अच्छा नहीं होता, गेहूँ अच्छे नहीं होते, वो बाहर का अन्न आया हुआ है। यहाँ का बाहर का बढ़िया बढ़िया, यहाँ का अन्न बढ़िया बढ़िया, कपड़े टाट बढ़िया बढ़िया, हमारे पास नमूना है। एक टाट खाओ भाई, मेरे वाले पत्र नहीं होगा, अनाज के नमूने ले आओ, सब भेजे हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया नमूने विदेश भेज रहे हैं और लोगों कह रहे हैं खाओ क्या। वे समझते हैं कि लोग नहीं खा रहे तो ये अन्न पचाए हमारे रुपया जाए, ये दशा है। ऐसी चीजें आएगी वहां से, विदेश चीजें मिल जाएगी, यहाँ का अन्न नहीं खावा तो जाएगी, बढ़िया बढ़िया चीजें। जो टाट का व्यापारी है, जिसने टाट भेजा है, उसने हमारे को टाट बिछाने को दिया है, वो आपको बताऊं, आपके व्यवहार में नहीं आता है, आपको समझ नहीं आता है। उससे बढ़िया बढ़िया चीज हो तो मेरे पास है नहीं, वो उससे बढ़िया है नहीं। सफेद टाट का कपड़ा भी सफेद, तो बड़ी बढ़िया चीज है। प्रतिदिन एक रेख 56 डब्बे चावल की रेख प्रतिदिन जाती है रायपुर गोंदिया से, एक रेल मालगाड़ी, मालगाड़ी जाती है पूरी मालगाड़ी, एक रेख बोलते हैं रोज जाती है। अगर आज दो दिन में गई तो रायपुर से आग लग गई कहीं, तो उस एरिया से प्रतिदिन एक जाती है बांग्लादेश वगैरह के लिए जा रही है। और जो फॉरन जाता है 6 mm का चावल जाता है, 6 mm लंबा होना चाहिए उसकी, वो है मतलब हाँ, उसको अगर पौने छह भी होगा तो नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ये, जिस इलाके में महाराष्ट्र के इलाके में रायपुर गोंदिया वगैरह वहाँ से रोज प्राय औसतन एक रेलगाड़ी जाती है बांग्लादेश के लिए, और मेरे गांव से महीने में 15 तो जाती है, 10-15 और चले खाए को नहीं मिलेगा, ज्यादा हो जाएगा। माँ बाप सेवा करेगा कौन, व्यापार करेगा कौन, साधु बनेगा कौन, पढ़ाई कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, विदेशों में साथ व्यापार कौन करेगा, जब छोरे ही बच जाएंगे तो अमन ही बच जाएगी तो कौन करेगा, बताओ दो उत्तर का। मनुष्य के नाश हो जाएगा, खेती करेगा कौन, खेती के बिना खाओ क्या, बताओ। कहते ये मनुष्यों के भीतर जस गई बात, ये मैं कहता हूँ शहर मेरे से लड़ने ही नहीं तैयार। कहते कि आप असुर कहते हो, खाए क्या खाएंगे, अन्न पैदा होती होता है। हम बंदरगाह पर गए 40 टन अच्छा बढ़िया चावल, वे चीजें गई है, कही है हमारे पास क्या होगा, टाट है, देखो टाट है ये कपड़ों, आप देखो देखो तो हाँ आपको मिलता है, बताओ कपड़े आपको बताओ, टाट साफ रंग में कैसे विलक्षण है, साफ सफेद साथ एकदम सफेद रंगी नहीं लाए साथ। चावल है नॉन बासमती राइस, राइस 106 रुपया, वहाँ खास मैं तो क्या पैसे भेजा है, ये देखो सेवा हजारों मन लाखों मन लाखों 40 लाख टन और कह रहे हैं कि मन खाए क्या गए, अरे ऐसी जच गई है, मैं कहता हूँ मानते नहीं, भीतर में बैठ गई बात। बाजरी का पार्क ही और देख सकते हो बाजरी कितनी बढ़िया बाजरी है, बाजरी को जानने वाले हो तिल है, मूंगफली बढ़िया मूंगफली, मूंगफली गेहूँ गेहूँ कितना बढ़िया गेहूँ है जवान सबका सब ले जाना नहीं भाई हमारे देना और बताना और बताना है क्या एक सौ छह पचास साठ एक सौ छह और ही है लोगों के आज खाओ क्या वह मैनेजर ने कहा लिख रहे बताएंगे छापी हुई पुस्तक वे छापी हुई पुस्तक राजेंद्र जी के है राजेंद्र जी के पास अंग्रेजी में है वह पुस्तक राजेंद्र जी के पास रखी हुई सुरक्षित पुस्तक छपी हुई थी यहाँ से क्या क्या बजाज जाते हैं क्या क्या चीजें गई और सभी लिस्ट है किस किस तारीख को कौन सी कितनी कितनी चीजें गई छपी हुई पुस्तक है नमूना है बाजी है गेहूं है ज्वार है तिल है ऐसी चीजें ऐसी चीज बजाज जा रही है और बरसात कर रहे हैं तो खावे क्या परिवार को बालकों की पढ़ाई में ये तार है ये मेरे पास तार है ऐसा भाई आता आपको मिलता है क्या बताओ देखो मेरे को दिया पार करते हैं व्यापारी ने कई साल हो गया अब तो और ज्यादा और है या तो कई वर्षों का है देखो कट गया है अपने आप लोगों में जैसी ऊंधी बात बहुत जल्दी जाती है फटी है ना अरे हमारे पास फटी है नया दिया था वो कई दिनों से मेरे पास है बरसों से ऐसा आम आया हमारे पास में चुकान पर लगे उड़े ऊपर साफ नहीं हो रही बढ़िया बढ़िया चीजें कितनी बढ़िया चीजें जितनी बढ़िया है आपको नहीं मिलती हिंदुस्तान को नहीं मिलती रुपया ऐसे रुपये भेजे अरे पढ़ा रहे हैं पढ़ाई में साबरों की पढ़ाई में पुस्तक लिख दी बस खवा क्या परिवार नियोजन करो परिवार नियोजन करो अरे नियोजन करते पीछे से हिंदू पीछे नियोजन करते हैं छोटी सब हिंदुओं कटी हुई बताओ कोई मुसलमान रखी हो तो बताए एक भी मुसलमान रखा कुछ चीज रखी तो बताओ यार कटोरी घरान गए देख लो स्वर्ण बना लो घरान अरे कटारे जोर से ऐसू ना कह रहे हैं बेही कट्टा आदमी हो रहा है मंदिर गांव पर हम गए थे महाराज जी मंदिर गई वहां पर हजारों एक एक में हजारों मन हजारों बड़े बड़े जहाज है बड़े बड़े जगह जहाज ये भर रहे हैं खूब भर रहे हैं जा रहे हैं हम देख रहा है तुम ना देख लो ऐसा टाटा आपको देखने में नहीं मिलता है बीस हजार है दरिद्री बना रहे हैं देश को दरिद्री बना रहे हैं लिखा है नहीं भूज भूज प्रवासन प्रजा को खाने वाले राजा बनेंगे प्रजा का नाश करने वाले राजा बनेंगे आज ये बात है आप समय हम कह रहे हैं जो मानते नहीं है भाई या नहीं मानते हैं स्वामी जी पता नहीं है स्वामी जी बाल बच्चा नहीं है स्वामी नहीं हम कैसे पैदा हम आप पैदा कैसे हुए आप पैदा कैसे हुए हम कैसे हुए बताओ हमारी माँ अगर कर लेती ऐसा तो हम आते हैं क्या मैं सबसे छोटा हूँ सात का सात सात बालक मैंने सुने रिसोर्स छोटे में हो, अब बंद कर देते तो आते। बड़े बड़े महात्मा हुए वे आते क्या? माताओं को बंद कर देती तो कहाँ आते बताओ? कोई जगह नहीं, बताओ। ज्यादा संख्या हो कैसे बताओ, मैं बताने की चीज है। अब आज थोड़ी संख्या है, बढ़िया बढ़िया जो चीजें हमारी देखा जा रही है, हमारे जो जड़ी बूटियां नहीं है उत्तराखंड में, वे जड़ी बूटियां जा रही है विदेशों में, जाकर मिट्टी लगाए विदेशों में, बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां जो लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा वो भी उसको जागृत करने वाले ऐसी जड़ी बूटियां हनुमान जी लाए थे, वे ऐसी जड़ी बूटियां जा रही है विदेशों में। रात्रि में प्रकाश होता है, रात्रि में प्रकाश करती है, मेरी लकड़ी मैंने देखी, मारे आंखों से मैंने देखी है, प्रकाश चुके सब कहीं होगा लकड़ी, मैं जड़ी बूटी सब जा रहे विदेशों में, रिया खाएंगे क्या हो जाएंगे खाएंगे क्या, ऐसी चर्चा दी पढ़ाई की पुस्तकों में दिख दी कि परिवार निर्जन करो परिवार निर्जन करो परिवार निर्जन करो, महान धोखा हो रहा है, बड़ी भारी घात हो रही है आपके साथ में। राज करने वाले कौन कौन है वो मैं कहता हूँ, क्या काम हुए हैं, नाम ही डाकू हुए वो राज कर रहे हैं संसार में, नाम ही वो हाथ में राज और क्या करेंगे बताओ। ये संसार के साथ बर्ताव कर रहे हैं आप, हम देख रहे हैं देख करके, कभी सुनी हुई बात नहीं कहते। पुस्तक छपी हुई थी बड़ी अंग्रेजी में लिखी हुई, क्या क्या चीजें कब कब गई कितना कब गई सब छपी हुई। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है आप सावधान हो जाओ, सृष्टि नष्ट हो रही है। मेरे मन में आई ये बात, मैं कभी हिंदू नष्ट हो जाए देख रहे तो चोटी है ही नहीं, यह सभ्यता हुई है। आप घर में बैठे बैठे मुसलमान हो गए, चोटी नहीं रख सकते, सूत्र पैर धोती पैर नहीं सकते, मिलों में धोती बढ़ना बंद हो गया है क्यों सब सूत्र पैर लगे, घर में अपने हिंदू घर में बैठे बैठे मुसलमान चोटी सभा सट अग्नि देवो जाती है ना, जातियों का अग्नि देव है, अग्नि का धुआं निकलता है उसकी शिखा है ये चोटी ऊपर है। अग्नि देव जाती है नाम ब्रह्मा नाम ब्राह्मण हो गुरु पति देखो गुरु स्त्री नाम सभ्य से सर्व से अध्यात्म तो गुरु शास्त्र में लिखा है, वह चोटी नष्ट है चोटी घना आदमी चोटी नहीं है देगा पूछो है गुरु चोटी तो चोटी वाला आदमी बहुत कम मिलेगा संख्या बहुत कम नहीं इतने आदमी है ना चोटी नहीं है। चोटी वाले आदमी बोलो भाई योग दो हाथ क्या चोटी वाला हाथ है इतने चोटी वाले हैं दो हाथ नहीं एक हाथ खड़ा करो दो हाथ खड़े करो गलती से एक हाथ छपा चट है चोटी नहीं है चोटी महाराज जी जो चोटी नहीं है चोटी जो राखने को नियम ले रहे हैं आदमी हाथ खड़ा कर रहे हैं हाँ चोटी नहीं है अब राखने का कौन नियम ले रहे जो चोटी नहीं है और चोटी राखने को नियम ले रहे वे हाथ खड़ा कर रहे हैं डरे डरे भयभीत हो रहे डर लगता है चोटी लगने डर लगता है महाराज जी लुंगी पहन करके पूजा करने लगे ऐसा घर में पूजा करके लुंगी अरे काशी में मैंने देखा महाराज ऐसा नहीं होली काशी में महाराज जी एक आदमी के जनेऊ थे, धोती पहना हुआ, चोला पहना हुआ और मांस की दुकान पर मांस खरीद रहा था। अब मैंने देखा ये दशा हुई है, राजी हो रहे हैं, ऐश्वर्या भी राजी हो रही है, तू करा दे, तू ही करा, मैंने कहा तू ही करा दे। बड़ी प्रचार कर रही है, महान प्रचार कर रही है। माताओं बहनों कृपा करो, कृपा करो, आप ऐसा कर लोगे हम कहां से आएंगे बताओ, तुम कहां से आओगे बताओ, कहां से तुम जलोगे, कहां से हम जलोगे बताओ। जब माई पैदा नहीं करेगी तो मैं बात नहीं करेगा, 8-10 बालक हो उसमें माई बाप आई नमस्कार करो, माँ आई माँ, गंगा भाई देखा गंगा शरी गंगा भाई डर वाली भान जी, मैं गंगा भाई इस बार समझे अब माँ कैसे करते हो तू, अरे माँ है दर्श पर बालक है जी, अब माँ है डाकड़ो है डाकड़ो माँ को डाकड़ है खाएगी सोना खाएगी माँ थोड़ी है डाकड़ है, माँ कैसे गए माता शोक दिएगा वो बात है, अरे माई बा नमस्कार करो सब माई माई इसको माँ कैसे कहा दस बार पाएगी कितने बार खेल रही छोटे बार छोटे बार मैं भाई रे बा नमस्कार करो आप नमस्कार करो भाई बा कही डाकड़ो डाकड़ा से विराट खाइए मार कर खाए सोल मार के सोल मार गंगा पूछ आप भा कैसे सोले मारे गए थे माँ है कि नहीं डाकड़ो बैठी घड़ी माँ बहुत थोड़ी है 5-4 साल इतना में 5-7 मार कर माँ निकले बहुत कम माँ बहुत कम है। मेरे मन में आया पछता था अरे उठी फिर कर आए अब 5-7 वर्ष में याद नहीं ठीक पर वहां से आने बाद में मन में आई तू विचार विचार करे हिंदू दशा क्या होगी हिंदू कट रहे हैं हिंदुओं नाश हो रहे हुए गायों नाश हो रहे हुए बाहर की गाय पड़ी भैंसा हुए बोलना ठीक आवे नहीं बैल मेरा काम आवे नहीं ऐसी गाय लाया वहां प्रसार करो अपनी गाय काट रहे ऐसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं समझते नमूना है हम लोग एक बंदर बात कर गए एक पत्रिका हम गए हम ऐसे पत्रिका कई है जैसे बहुत धीरे समझ जा रही है आजकल और खुला हो गया पहले इतनी खुली नहीं थी आजकल खुली कर दी है और अपना यहाँ रहने वाला नियम है इनको टैक्स होने वाला है लिख दिया है उसमें आ गया है नियम आप नहीं दे सकते नियम सब विदेशी होगा वे सब विदेशी रहेंगे तू नहीं दे सकते और विदेशी कितनी आएगी कंपनियां सैकड़ों आएंगी पानी ठंडा करके बेच रहे पानी ठंडा या बेच रहे हैं या पैसा दे रहे हैं लोग खरीदे पेप्सी ला रहे थे पेप्सी ले जी रहे हनुमान में हमें साधुओं में जाकर के पी लिया पेप्सी पी ले पानी पानी डबा एक बोतल पानी का 12 रुपया एक बोतल पानी 12 रुपया बड़े खुशी से ले रहे शरीर नाश हो रहा है आपका आपका देश नष्ट हो रहा है दरिद्र बन रहा है निकम्मा बन रहा है कहने पर अपराधी हो रहे हो एक कंपनी आओ समय खुली गए कंपनी आओ पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई जगह क्या दशा होगी अब कई कंपनी आ गई है ऐसी दुर्दशा हो रही है। भाइयों दो काम है भगवान को याद करो गरीबों की सेवा करो और ये विदेशी खाना पीना बंद करो ये बहुत खराब। और स्कूलों में भोजन शुरू हो गया है, भोजन कराएंगे स्कूलों में करेंगे, उनको दे रहे हैं मांस और मदिरा और क्या अंडे। हम गए थे यहाँ से कटकोला जी, पिछले गजनेर में ठहरे, गजनेर में सत्संग हुआ, उसमें चोरों ने कहा कि आजकल हम स्कूलों में भोजन करते हैं, अरे भोजन पुस्तकों में गएंगे, सबको भोजन का हुआ हूँ, अंडे खड़ा थे हमारे को, स्कूलों में पढ़ने वाले चोरों ने कहा है, गजनेर की बात है, अरे सब राजी हो गए, यहाँ उसे खाओ ठीक है, राजी हो रहे हैं। विदेशों में भोजन नहीं, घर पर भोजन नहीं बनता, कोई नीति यहाँ ला रहे हैं, घर पर अंडा खावा नहीं खा पता नहीं, और छोरों वही पड़ रहा था वही खड़ा रहा, या छोरा ही मालिक उसी पर सब खाओ, सबसे बड़ा वही होगा। आज चोटी कटी, चोटी कटी हमारे सामने, जो बाबू बड़े बड़े आदमी छोटी कटी सब कटोरा, आपकी संस्कृति का नाश हो रहा है, आपका देश खोखला हो रहा है, आपके देश का माल नष्ट हो रहा है, आपके पैसा नष्ट हो रहा है, आपका सोना नष्ट हो रहा है, सोना कुछ गिर हुआ तो कुछ सस्ता हुआ है, कुछ थोड़ा सा सोना कितना महंगा हो गया, बड़ा भाई महंगा, ये दशा हो रही है मैं। हम तो पहले जानते नहीं थे, सुन रखा कभी, पर जाकर देख आए, मैंने जो सज्जन आदमी उसे कहा हम लिख कर भेजेंगे, पर लिख नहीं भेजा, फिर हमने यहाँ से लिखा तो नमूना भेजा, ये चीजें हमारे विदेश में जा रही है, सब नमूना भेजा है। आप सावधान हो बहनों, माताओं से परिवार नियोजन मत करो, बहनों मान लो बड़ा खराब चीज है, बड़ी खराब चीज है, बड़ी भारी हत्या है, पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, चरित्र भ्रष्ट हो गया है, हिंदुस्तान चरित्र भ्रष्ट हो गया है, 18 वर्ष का पहला स्त्री का ब्याह नहीं होगा, कानून हो गया, अरे ज्यादा गर्भवती होती है, आगे डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ऐसी अब कन्या आ जाए मेरी गर्भवती है, अब उसको नहीं पाया तो क्या होगा उसका, हजारों हजारों रुपया, एक एक का 10,000-20,000 रुपया एक का गर्भपात करने का, डॉक्टर लगे रहे उस काम में रुपया कमाने में, आप ही देखो तुझे आपको बताओ, टार देगी अभी टार देगी क्या, देखो तुझे यानी को देखो, विदेशों में भेज रहे बढ़िया बढ़िया टाट, बढ़िया बढ़िया चीजें, क्या दशा होगी देश की, राम जी जाने सब परिवार नियोजन करेंगे, बहुत लुगा मिलेंगे आपको परिवार नियोजन करेंगे, ऑपरेशन कराना ऑपरेशन करा ऑपरेशन, अरे बड़ा प्रचार कर रहे हैं, छोटे छोटे दाबरों को बढ़ाने के पढ़ाने के पुस्तकों में लिखे होगा, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन प्रयोजन हमारे बोली का भी फर्क पड़ता है क्या, जैसे घर घर में अब खाना बोलने लगे, भोजन को खाना बोलते हैं, खाना बोले मानो का शब्द है, पापा पापा बाबू पापा गए पापा, हे भजनते तुम पापा, हे भजनते आत्मकारनाथ, ये पापा लिखे गीतम है, वो पापा है पापा है पापा, फिर गए पापा भाई पापा है, मम्मी अरे पापा ये नाम हो रहा है, वो अपना रहे आप लोग, बोलो कहाँ तक हम कहेंगे, कितना कहेंगे, कौन सुनेगा महाराज, हमारी बात मानते नहीं, लड़ने को तैयार, इतनी बात भीतर बैठ गई, भीतर चोटी धोती गई, सैकड़ों आदमी चोटी नहीं है, चोटी नहीं है, स्वास्थ्य भाइयों बहनों, हम कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान को रात दिन याद करो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई, शुद्ध हो गई। मैं भगवान को याद करते नहीं, भगवान को याद करने वाले सत्संगी है। और सत्संगी हमें बहुत से, एक भाई कहते थे बीकानेर स्कूल के अस्पताल में सत्संग में ज्यादा सत्संग करने वाली स्त्रियां अपने कर रही है, सत्संग करने वाली। और हम कहते हैं हमारे को तो समझ समझते नहीं, ये समझदार हिंदी वाले हो गया। हमारे प्रेमी है कोई जो हमारे उठाट बिछाने दिया उठाने के लिए, व्यापारी है विदेश भेजने वाले, देखो टाट देखो टाट कपड़ा भेजो कपड़े जो लाल है नहीं वो टाट है वो तो है वो है आज दिखाड़ी आज दिखाड़ी कर आप लोगों को मिलता है क्या? हमारे तो ऊपर में है ना, हमारे दिया है बिछाने के लिए दिया है, देखो फट गया है वो, देखो साफ है भाई पुराना हो गया है। ऐसा मिलता है आपको? बाजार में नहीं मिलता, आप लोगों को नहीं मिला, विदेश में जाता है। आम हमने आम आम के ऊपर पेपर लिखा नंबर लिखा हुआ, ऐसा आम हमारे गया है। बढ़िया बढ़िया चीजें विदेश की, अपने उत्तराखंड की भूमि की बढ़िया बढ़िया दवाएं जा रही है, यहाँ से बूटे ले जा रहे हैं वहाँ और वहाँ लगा रहे हैं। ये दशा हो रही है देश की, क्या दशा होगी जिसमें हिंदू ज्यादा कर रहे हैं, हिंदुओं ने स्वीकार ज्यादा करते हैं। ये देजी भी हमारे को देजी हमारे को, हम दिखाएंगे। देखो ये अनाज नमूना बदेश भेजने का नमूना, बाजरी कैसी है, गेहूं कैसे, बढ़िया से बढ़िया चीजें हैं। 40 लाख टन चावल एक बंदरगाह में, टन और 27 मन का 40 लाख टन, ये एक बंदरगाह की बात कहते हैं। हमारा आदमी हम लोग गए थे, मेरे से क्या बताओ नमूना भेजेंगे, नमूना भेजा है, ऐसी चीजें जा रही विदेशों में। और यहाँ गए परिवार मित्र को, परिवार मित्र को क्या खाओगे क्या खाओगे, 40 लाख टन के तो है। खाने का नहीं मिलेगा, 2 पैसा पैदा होगा तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, विदेशों के साथ में व्यापार कौन करेगा, जब 2 ही बच्चे पैदा हुए आपके, ऐसे बंद करो 2 बच्चा पैदा करो। अरे हिंदू मान रहे हैं ज्यादा, मुसलमान नहीं मानते हैं, मुसलमान 7-8 गुना 10 गुना पड़ गया है पहले से, पहले से मुसलमान की शुरुआत। अब मेरे पास गिनती नहीं है, वो ये तो आप बताते, ईसाई बढ़ गए हैं, ईसाई बहुत बढ़ रहे हैं, लाखों की तादाद में ईसाई बढ़ रहे हैं, लाखों की तादाद में मुसलमान बढ़ रहे हैं, और यहाँ परिवार नियोजन कर रहे हैं, क्या दशा होगी समझो आप। बड़ा भारी धोखा दे रहे हैं, बड़ा भारी विश्वासघात करके हिंदुओं का नाश, हिंदू गाय दूर का नाश करने का बड़ी तत्परता से लगा है। प्राइवेट बच्चे 36,000 कारखाने बड़े बड़े हैं गायों का कत्ल करने के, पशुओं को मार रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, भैंसों को मार रहे हैं, बकरी को मार रहे हैं, सांपों को मार रहे हैं, हाथियों को मार रहे हैं। वे मारने के ज्यादा हो गई, अब भैंसा सांप मारने के बंद कर, सांप बहुत थोड़े रह गए, बहुत कम रह गया। सांप ने जीते जीते ने कील दे करके ठोकर कील ऊपर जीती थी, सांप ने उतार दे, विदेशों में जा रहे जमुना, जमुना जितना हिंदुत्व गया किसी किसी देश में नहीं गया, इतना गया। सुनते ही नहीं। बहनों माताओं ये काम मत करो, बड़े बड़े मैं मानते नहीं, हमारे कहना नहीं मानते, परंतु फिर मानते हैं। एक बात हम सुनते हैं, बीकानेर में बीनासर, बीकानेर, गंगा शहर, हिंदल, नपासर, इनमें जनता देखते हुए और जगह जितना होता है इतना नर्सिंग हुआ है, इसमें कम हुआ है, जनता देखते कम हुआ है, तो कुछ मानते हैं। पर हमारे मन में प्रश्न उत्तर सुने दो चार दिन याद नहीं है, मन में आया तू कहाँ तक इनका मुझे चोटी उड़ गई, चोटी धोती उड़ गई, वो कहाँ तक इनकी रक्षा करेंगे, ये खुद ही घर में बैठे बैठे मुसलमान बन गए, घर बैठे बैठे सभ्यता हो गई है, चोटी नाश कर देनी, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती। देश को बचाओ सज्जनो, देश को बचाओ। अभी हमारे पास आए भाई, अगर चोटी का तो सभ्यता है, सभ्यता बढ़िया चीज बनते है, चोटी नहीं रखना क्या? हाँ चोटी नहीं रखना, दो भाई आए थे, बड़ी सरलता से बात कर सभी, चोटी ये तो आजकल की बहुत बढ़िया चीज है, चोटी चोटी देनी चोटी रखने से नहीं रखने से क्या है? ये क्या है? नहीं उसने नहीं रखा, अभी भी अपने अग्नि देवो द्विजाते राम, आपका अग्नि देव है, अग्नि के धूम शिखा होती है, उसका ये चिन्ह है आपके इष्ट देव का, इष्ट देव इष्ट पर भ्रष्ट हो जाओगे आप, उसका उस चिन्ह है। शारीरिक लाभ है क्या इससे? और शारीरिक लाभ भी है, पितरों को जो पिंड देते हैं, पानी देते हैं, वो नहीं लगेगा, छोटी नहीं हो, जनेऊ नहीं हो, जाती हो, उनके हाथ का पिंड नहीं लगेगा, और जिन्होंने ऑपरेशन करा लिया है उन्हें पानी नहीं लगेगा, जिन्होंने ऑपरेशन कराया है मुख्य मुख्य अंग काटते हैं, मुख्य अंग आप वो सुनाई थे बात थोड़ी सी कहते हैं, यहाँ समय ज्यादा हो गया, फिर सुना फिर सुना, अभी समय ज्यादा हो गया, मानो एक राजा थे, उसके एक मंत्री थे, बीकानेर में थे ऐसे मंत्री, आप पहले ही बात सुन लो, बीकानेर में सुनी मंत्री थे, जो मंगल हो गया, जो हो गया मंगल हो गया, मंगल हो गया, राजा की लुगाई बन गई मंगल हो गया, तो चुप रहे पीछे, फिर गया बच्चा बन गया, लड़का बन गया राजा का, क्या मंगल हो गया, उसे जो कुछ मंगल हो गया, तो एक दिन कमल आया तलवार बढ़िया, देखी देख रही कट अंगड़ी कट गई, अरे मंगल हो गया, राजा का ईश कि मेरा बेटा मर गया तो मंगल हो गया, लुगाई मंगल गया, हाथ कट गया तो मंगल हो गया, दिख लो मेरे देश से, मेरे देश में अंध मत खाना, मंगल हो गया, अरुण हो गया, बहुत हो गई कि घर पर बच जाना कि मंगल हो गया, दिख लेगा वहां से निकल गया कि तो मंगल हो गया, आनंद हो गया, हमारे से निकल गया, वो तो चला गया दूसरे देश में, अब पांच सात दस दिन कुछ दिन के बाद महीना बना राजा गए खुद शिकार में, शिकार घोड़ा था तेज, तो घोड़ा लगा शिकार में पीछे, जो सूर्य पीछे पीछे भागते चला गया, राजा रहे अकेला, सब रही फौज पीछे, डाकुओं का दल रहा था, उन्होंने देवी के लिए बोला कि महाराज हमारी चोरी फंस जात, एक बत्ती सा चढ़ाएंगे, बत्तीसा बत्तीस दांत वाले एक मनुष्य बड़ी चढ़ाएंगे, वो राजा को पकड़ लिया, ले गए वहां पर, ले करके पूजा करके, पूजा करके उन्होंने पुरोहित होता है, पूजा करके तैयार किया, अब गला का हाथ तो है, पूछा तुम्हारी लुगाई है कि हमारी लुगाई भर गई, आधा सही है, आधा आधा सही है, ठीक नहीं बड़ी पूरी नहीं हो गई, तो बेटा है क्या? नहीं, अरे आगे ढेर चला हुआ है, ये बड़ी काम नहीं है, झूठा बोलता हुआ क्या पता है, अंगुली कटी हुई और कटी हुई, टिकल टिकल निकल निकाल दिया वहां से, घोड़े चढ़े पर आ गया, अब मंत्री बोला जो मंत्री ने कहा मंगल हो गया, अंगुली कट गई, उसको बुलाया, उसको पूछा हमारे तो मंगल हो गया है, पर तुम्हारे मंगल क्या हुआ, तुम्हारे को निकाला था तुमने कहा मंगल हो गया, आनंद हो गया, घर मत जाता, पैसा पास में नहीं, अकेला घर में अकेला गया, बाहर निकल गया, मंगल हो गया, आनंद हो गया, उसको बोला तुम बताओ ये तुम्हारे मंगल क्या हुआ, तो आपके क्या हुआ, हमारे घोड़ा पैसा हुआ, तो मेरा घोड़ा आपसे कब तक आ गया, आपसे मेरा घोड़ा कब था क्या? तो आप तो अंगुली कटी हुई, मेरी अंगुली कटी हुई, मेरी तो दांत कट रही नहीं, कौन बचाता मेरे को? कुछ बस गया पीछे, आपने बुला लिया मंत्री पे सर, तो मंगल हुआ ना। ऐसी बात है, जो होती है घटना मंगल होता है, यह बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम है। सब समय में मंगल मानना चाहिए, दुख में सुख में सब में मंगल हो रहा है, आनंद हो रहा है। मंगल बस गया नहीं, नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2056 24 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सिंथल में हुआ। राम।